توكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، عزیزو، جس سورہ کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ قرآن پاک کی مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے مکمل ہے. ان آتیناک الکوثر والعصر ان الانسان، ایک ہاتھوں سے دونوں صورتیں، الفاظ کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے تو مختصر، لیکن معانی کے اعتبار سے اکمل در اکمل ہے. اللہ تعالی ایک سورہ کی تفسیر، اس کی تشریح ہم کو سمجھا دے تو پھر ہمارے لیے عافیت آسان ہو جائے، خیریت آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سعادت بخشیں کہ ان صورتوں کے معانی و مطالعے کو اپنے ذہنوں میں مستقر کریں، جمائیں، تاکہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس سورہ میں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر کی قسم اس وجہ سے اللہ نے کھائی، یہ بہت بڑی قیمتی چیز، بہت بڑی نعمت وقت ہے. وقت ملا ہے اور اس کی ہم نے قدر کیا ہے تو ہم سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب نہیں. وقت ملا ہم نے اس کی قدر نہیں کیا تو ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم میں کے افضل ورد ہیں، طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل ہو، عمل اچھا ہو، یہ اچھے لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں. اسی کے برخلاف آیا ہے، تم میں کے بدترین وہ لوگ ہیں جو عمر تو طویل ملی لیکن عمل اچھا نہیں رہا. من طال عمرہ وسع عملہ، اس کا عمل پورا ہوا. یہ سب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں، ہم کو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب واضح دین. منعمین کا پورا حال اور مجرمین کا پورا حال اللہ نے بیان فرما دیا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے. منعمین کا بھی بیان ہے اور مجرمین کا بھی بیان ہے. دونوں کے اعمال کو بھی اللہ نے بیان کیا، دونوں کی جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے. منعمین کی کون سی لو جماعت ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. قرآن میں ذکر، پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالی نے مطیعین کے بھی حال ایسا بیان کر دیا ہے کہ اب کوئی زندہ رہے اور اس کو نہ مانے تو اللہ تعالی کے بیٹے کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ ہم کو وقت کے قدر کی توفیق فرمائے. مجرمین کے حالات کو بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت بہت عمدہ لکھا ہے اس پر. یہ تاکہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ جو زندہ رہے بینہ پر زندہ رہے اور جو مرے بینہ پر زندہ رہے. بینہ آ چکا ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. منعمین کے حالات بھی اتنے انداز میں بیان کیے, ان کی جزاؤں کو بیان فرمایا ہے کہ اب اس کے بعد بھی کوئی گمراہی اختیار کرے تو وہ جانے اس کا کام, اللہ بری ہو اسے. اسی لیے میرا آتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہی سورہ ہوتی تو اصلاح و تربیت کے لیے کافی تھی یہ سورہ. چنانچہ صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے جب ایک دوسرے سے ملتے تھے اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے. ہمیں سے ہے کوئی معلوم ہی نہیں ہے ہوگا کیا. صحابہ کرام کی سنت ان کا اسوہ قابل عمل ہے کہ نہیں. یہ سورہ جیسے ہم لوگ اناپ شناپ کی بات کرتے ہیں ملے ہاں ہاں کرتے ہیں, وہ صحابی اس سورہ کو تلاوت کرتے تھے اور پورے یاد دلاتے تھے قیامت کو کہ دیکھو اس سورہ کو پیش نظر رکھو تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے, کیونکہ ان کو ہلاکت سے بچنے کی فکر تھی. اور یہاں معلوم ہے ہلاکت کے متقید بھی ہیں کہ نہیں ہے, کیا کریں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, عمل کے لیے جیسے مکان کی ضرورت ہے زمان کی بھی ضرورت ہے. یہ مکان ہے تب تو عمل کر رہے ہیں آپ, یہ نہ رہتا تو کہاں کرتے. یہ مکان بھی کسی لیے عمل کے لیے ہے. اور یہ رمضان کس کے لیے زمانے مکان مسجد مکان اور روزہ رمضان کیا ہے زمان, دونوں مل جائیں پھر نور نور ہو جائے آدمی. مکان کی بھی قدر ہو, مکان کی قدر کی اعتکاف کیا جائے اس میں, اللہ کا ذکر کیا جائے اس میں, اللہ کی عبادت کی جائے اس میں. تو یہ مکان کی قدر ہے. آپ نے آیا فضول باتیں شروع کر دیا ہے تو یہ قدر نہیں کیا آپ نے. مکان اپن نالش کر دے گا کہ ہمیں آ کر کے ہماری بیل بھی کیا انہوں نے, ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے, کوئی شخص کھڑا ہو جاتا تھا مت رہتا تھا, بہت ناگوار ہوتا تھا. کہتے تھے کہ مسجد خدا کے تعظیم کی جگہ ہے, میری کیوں تعظیم کرتے ہو. مسجد خدا کے تعظیم کی جگہ ہے, یہ مکان ہے, یہ عظیم مکان ہے, اس سے بڑھ کوئی مکان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے متبرک زمین مسجد ہے, حقیقی نہیں حدیث موجود ہے. اس مکان کی بھی قدر, مسجد میں آؤ سمجھو کہ اللہ کے گھر. کسی امیر کے گھر جاتا ہے آدمی, کہتا بھائی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کوئی یہاں اس مکان کے خراب میں کوئی بات ہو جائے, ہوتا کہ نہیں. حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک نواب نے ان کو دعوت دیا, کیا ارے پھر کبھی ہو جائے گا نہیں. آخر میں کہا کہ حضرت ان کو بہت خواہش ہے آپ سے ملنے کی. کہا خواہش ان کو ہے, اب مجھے ملنے میں جاؤں. یہ ہے توحید والا بیان. نواب خواہش تو ان کو ہے, کہا دیا نواب کو. اور شاید تنہائی میں کہا دیکھو نوابوں کے حبی ان کے دربار میں بڑے ادب سے رہنا پڑتا ہے, کچھ ان کے آداب ہوتے ہیں, وہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. آپ چلے جائیے ہائی کورٹ میں, پر ہلنے لگے کیسے بیٹھے کیسے اٹھے, کوئی کہتا ہے ٹوپی اتارو کوئی کہیں ایسا رہے گا, آپ گھبرا جائیں گے. یا اللہ اس ہائی کورٹ میں اتنے آداب جب ہیں تو اللہ کے دربار میں. حضرت خواجہ صاحب عزیز الحسن مزدور خلیفہ حضرت ماں اشرف علی تھانوی ڈپٹی انسپکٹر تھے, گئے تو ایک آدمی ماسٹر تخت سے آپ کچھ لکھ رہا تھا, اس کو معلوم نہیں تھا کہ انسپکٹر صاحب کھڑے پیچھے. ایک بھائی جب دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گیا. انہوں نے حضرت خواجہ صاحب نے آ کے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت میری خوف سے وہ گر گیا. کہا خواجہ صاحب یہ خیال آپ کو آنے لگا تو یہ بہت کامیابی کی بات ہے, یعنی اس سے انہوں نے قیامت کو یاد کیا. جب اس دفتر میں میرے جیسے ایک ہی رسپر کے ڈر سے ڈر جاتا ہے, خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے, کیسے کھڑا ہونا ہوگا, پنڈلیاں پکڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تو مکان کی بھی قدر ہے, مکان میں کیسے آئے. لکھا علامہ شاہ نے لکھا ہے, یہ ضروری نہیں کہ اس معاملے میں لکھا ہے کہ مسجد میں بھی تنہا نہ جاؤ, ذرا اس کے بے ادبی سی بات میں تنہا چلے گئے نہ, کسی کو لے کے جاؤ, یعنی یہ وحشت کو دور کرنے کے لیے کسی کو لے جاؤ, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, احکم الحاکمین کا گھر ہے. تو مکان کی بھی قدر ہے اور زمان کی بھی قدر ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, شرمندہ ہو کے گھر میں پڑے ہیں, بیمار ہیں, اس پر اپنے نہیں رکھا. اور ایک وہ شخص ہے کہ رمضان میں کھڑے ہو کے سب کے سامنے کھاتا ہے, دونوں فرق ہے کہ نہیں. ادب, زمان کا ادب بھی بہت بڑی چیز ہے. وہاں حضرت جاتے تھے کبھی ٹہلنے کے لیے تو چوراہے پر پولیس والے رہتے ہیں, تو وہ دیکھتے تھے کہ رکشے پہ جو تین آدمی رہتے تھے تو اتر جاتے تھے اور پولیس والا دیکھتا رہتا تھا. نہیں وہ جب پوچھ رہتے تھے کبھی وہ نہیں کہتا تھا تم تین آدمی بیٹھا گئے ہو کیوں ہیں اتر گئے. کیوں؟ اس وجہ سے اسے قانون کا ادب کیا, اس کی رعایت اس نے کیا, اس نے قانون کی ادب کیا کہ تین آدمی انہیں بیٹھانا چاہیے. پولیس سے ڈر گیا تو اس پر کبھی گرفت نہیں کرتا, وہ دیکھتا ہے کہ دو آدمی تین کے دو بجا تین بیٹھے ہوئے تھے ایک اتر گیا ہے. یہ حضرت کے انتہائی یہ سب چیزوں میں غور کرتے رہتے تھے. ادب کا لحاظ, اگر رمضان کا تم ادب کرو گے, نہیں کھاؤ پیو گے, اس لیے کہ یہ رمضان ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے, اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. اس مہینے کی عظمت ہے, اس مہینے کی عظمت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا شکرن لہو, قرآن کے نزول کے شکر میں ایک مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا. تو اصل قرآن ہوا, یہ مکان ہوا, اس مکان کی بھی عظمت آ گئی. زمان ہوا, غار حرا کی جاتے ہیں سب لوگ, کتنی عظمت ہوتی ہے غار حرا. میں گیا ہوں, میں نے عبداللہ سے کہا کہ تم ضرور چلے جاؤ میری طرف سے, ضروری ہے. عجیب پرکیف جگہ ہے, پرسکون جگہ ہے. ابتدا وہی نازل ہوئی, وہی کے نزول کے سبب وہاں سے ہوا ہے, اس مکان ہے. اس وجہ سے اب تک سیڑھی نہیں بنواتے لوگ کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہو جائے گا. واقعی عجیب غریب, تو مکان ہی تو ہے, تو مکان کی بھی عظمت ہے اور زمان کی بھی وقت ہے. بل اوسر قسم ہے زمانے کی. ایک صحابی تھے, ان کا انتقال ہوا کاردار جہاد میں, جہاد میں ان کا انتقال, شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے جہاد میں انتقال ہوا تو کیا ہوا, شہید ہو گئے. آٹھ دس دن کے بعد شک کے راوی بگاڑ بنے آیا ہے. ایک دوسرے اس کے ساتھی کا انتقال ہوا تو پوچھنے والے تو پوچھتے ہی رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کس کو بہتر سمجھتے ہو؟ سب نے کہا حضرت جو شہید ہوا ہو وہ بہتر ہے, حدیث سے پوری. کہا نہیں, وہ آٹھ دس دن تک جو نماز روزہ کیا وہ کہاں گیا؟ وہ شہادت پر دس دن کی نماز بڑھا دیں گے. گھر میں رہو اگر اصول کے ساتھ رہتے ہو, اصول کے ساتھ جو بہت بڑا مرتبہ ہے, خلوت جس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا, اپنے کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص تنہائی بھی اختیار کرتا ہے تو محمود ہے. اس بنا پر کام کی بات یہی ہے کہ وقت اگر اللہ کی طاعت میں گزرتا ہے تو وہی وقت وقت ہے مولانا سب کا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزارنے کی توفیق محمد پائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کی حفاظت کی بھی رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ الیوم یوم السکوت ملازمت البیوت, بہت مشہور جملہ ہے, الیوم یوم السکوت, چپ رہو اور گھر کو لازم کر لو. لیکن میں نے پڑھا دیا بزرگوں پر محاسبت النفوس. بزرگ نے تو صرف دو ہی کہا ہے, بزرگوں نے, بزرگ نے بزرگوں نے کہا ہے الیوم یوم السکوت و ملازمت البیوت, یہ چپ رہنے کا وقت ہے, گھروں میں اپنے کو مقید کر دینے کا وقت ہے. میں نے کہا نفس و شیطان گھروں میں رکھے تب بھی رہے گا, اس طرح سے محاسبت النفوس جیسے مجمع میں ہے تنہائی میں بھی رکھنا ہوگا, بلکہ اور زیادہ رکھنا ہوگا. یہ میں نے بڑا ٹھیک کیا بنا مولانا, الیوم یوم السکوت وہ ملازمت البیوت ما محاسبت النفوس, اس بد میں نفوس کا محاسبہ کرو. خلوت میں بھی حضرت تھانوی نے حضرت ماں گنگوئی سے کہا کہ حضرت خلوت کو جی چاہتا ہے, کہا ارگی نے اختیار کیجیے, خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے. خلوت میں خلوت ہے, محمود ہے, لیکن اس کو بھی غوائل سے جیسے مجمع میں آپ ہیں غوائل سے شروع سے بچانے کی ضرورت ہے, خلوت میں بھی شیطان پہنچتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالی سے دعا ہمیشہ کرنا چاہیے, چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو, چاہے مسجد ہو چاہے بازار ہو, بغیر اللہ کی حفاظت کے کوئی رہ نہیں سکتا. حفاظت اللہ ہم سب کو توفیق دے. والعصر زمانے کی قسم ہے, ظاہر ہے کہ زمانہ ایک محتم بشان چیز ہے. کوئی عمل مکان میں ہوگا یا کسی زمان میں ہوگا, اس زمان کے لیے بھی کیا ہے, اس کے وظیفے ہیں. اگر تم کو کسی مصیبت سے صاحب کا پڑا تو اس کا بھی وظیفہ کیا ہے, صبر کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, ہے کہ نہیں. اسی زمانے میں تم پر نعمت بھی مل سکتی ہے, شکر کرو, اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی فرما برداری کرو, ہے کہ نہیں. یہ زمانہ, یہ زمانے میں تو ہوا, زمانے ہی میں مصیبت آئی. اب دیکھو کہ مصیبت کا حق ہم نے کیا ادا کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی مصیبت. الصبر عند السدرۃ الاولی, پریشانی آتی رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی, وہ وائدہ کر رہی تھی, بہت شور مچائے ہوئے تھی. حضور نے فرمایا کہ صبر کرو, صبر کرو. تو اس نے کہا کہ ان کا لڑکا مرا رہا تھا, تب رہا تھا, وہ جانتی نہیں تھی. لوگوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو دوڑی گئی, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے پہچانا نہیں. پھر حضور نے تعلیم کیا اب صبر, اب تو صبر آ ہی جائے گا تم کو. اب صبر عند السلمۃ الاولی, سب جو اول صدمہ آئے اس وقت اپنے کو سنبھالو. اس وقت کا کیا ہے وظیفہ, یہ مصیبت کے وقت کا وظیفہ صبر ہے. ہمارے حضرت ماں اور راجہ صاحب فرماتے تھے بہت کہ جب کوئی مصیبت آئے, بیماری آئے, تو پہلے تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی. اگر بیمار ہو تب اس کے بعد ڈاکٹر کہیں جاؤ, پہلے خدا کو بہت توجہ کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کریں گے. مصیبت آئی جب بھی, بلا آئی تب بھی نعمت, بہت سی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, بہت سی نعمتیں ہیں اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے. ایک گھونٹ پانی مل جانا یہ معمولی نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, قرآن میں آیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہم کو کون سی نعمت ملی ہے یہ ہم سے سوال کیا جائے گا. کہا پانی پیتے ہوئے نہیں ٹھنڈا ہے, کم نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معرفت کتنی زبردست, ٹھنڈا پانی پی کے کہتے تھے کیا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوۃ, یہ تو کھانے کے بعد ہے الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملها وجعلا من ذنوبنا. يا الله تیرا شکر ہے کہ آپ نے اپنے رحمت سے اس کو میٹھا بنا دیا. اللہ کا شکر ہے تم نے اس کو میٹھا بنایا, کھارا نہیں بنایا ہماری گناہوں کی وجہ سے. معمولی دعائیں مارا کتنی معرفت کی, یہ وقت ہی کی تو قدر ہے, پانی پینا وقت ہی تو کرو گے. اس دعا کو حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے آ کے بیان کیا پاکستان سے آنے کے بعد, حضرت ماشاء محمد. یہاں کو مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری نے یہ دعا سکھائی ہے. اب دیکھیے دعا سکھائی تو آ کر کے ذکر کیا, مولانا کو نہیں معلوم نہیں. جو ہم لوگوں کو معلوم اس بنا پر تھا, بتلایا تھا کہ ماٹلی والے ہاؤس پر یہ دعا لکھی ہوئی تھی, اسی بارے میں اس کو یاد تھی دس ہزار پہلے سے. ماٹلی والے ڈالو ماٹلی والے الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجادا بذنوبنا. اپنی رحمت سے اس نے میٹھا کر دیا ہے ہماری گناہوں کو, ایسے جو کھارا اور بگٹا نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ پانی دیا اس کا شکر ہے, مسجد دیا اس کا شکر ہے کہ انا للہ انا الیہ راجعون. اے اللہ ہم اس سے بھی زیادہ مستحق تھے مصیبت کے, آپ نے کم ہی مصیبت دیا. میں نے سنا ہے حضرت ماں مسیح اللہ خدا فرماتے تھے کہ ہر مصیبت پہ بھی شکر ادا کرو, اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی. یہ ماں مسیح اللہ خدا بولا, ہر مصیبت پہ بھی شکر کرو کہ اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہیں آئی. گلستہ میں یہ واقعہ ہے بہت سندر. ایک شخص آیا, بہت زیادہ اس کو تکلیف تھی ہاتھ میں, کوئی بہت تھوڑا تھا کیا, بہت تکلیف لکھا اڑیسہ میں ہے. کسی نے کہا کہ آپ بہت مصیبت میں گرفتار ہیں, اور الحمدللہ کہہ رہا تھا. کہا الحمدللہ کہ بمصیبتیں گرفتار ہیں نہ بمعصیتیں. اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے. حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت واقعہ بیان کرتے تھے کہ مرید نے ان کو لکھا کہ حضرت ہم کو سب لوگ پریشان کر رہے ہیں, کہا صبر کرو. صبر کیا ہے پھر ایسی بات مختصر بیان کر رہا ہے. اسی بات میں کوئی مقدمے میں ہوئے کہ آدمی نے پھنسا دیا ان کو اور جیل میں بھیج دیا, تو کہا حضرت میں تو جیل میں پڑا ہوں, دعا کیجئے. کہا صبر کرو, شکر کرو, صبر کرو. کہا کب تک کروں؟ کہا اچھا بتاؤ تمہارے جیل خانے کے کمرے میں کون لوگ ہیں؟ کہا ایک یہودی ہے ایک میں ہوں. کہا شکر ادا کرو کہ اس کمرے میں مسلمان ہو یہودی نہیں ہو. یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ اس کمرے میں یہودی تو تم کو بنا دیتا. ایمان کی دولت, طاعت کی دولت, نعمت بہت بڑی ہے. اللہ جس کو جتنا توفیق دے دے, کسی کا احسان نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے. اور تم سے اگر کرا لیا ان کی بھی توفیق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت عمدہ بات کہتے تھے, کہتے دیکھو کڑوی سے کڑوی دوا پیتا ہے آدمی تو کیا کسی پہ احسان رکھتا ہے؟ اور دیکھیں کہتے ہم دس سمجھانے کا ایک انداز, کڑوی سے کڑوی دوا پیتا ہے تو کوئی احسان رکھتا ہے؟ اس میں سخت سخت تمہارے پر مصیبت آئے تو دوسرے پر کیا کرتے ہو؟ تم کو اللہ اس کا ثواب دے گا؟ کرے تم آزاد کر رہے ہو مجاہدہ, تکلیف بھی رات کو جاگ رہے ہو, تو دوسروں سے کچھ چاہتے ہو کہ ہم کو بزرگ سمجھیں؟ بیمار آدمی چاہتا ہے بزرگ سمجھے ہم کو, کڑوی دوا پی کے چاہتا ہے بزرگ سمجھے ہم کو. اور یہ جو تم نے کیا رہے آزاد مجاہدات کیے, تو اس سے دوسروں پر تمہارا کیا احسان ہے؟ تم نے کیا اپنے لیے کیا, اب ان سے تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم کو بزرگ سمجھو, یہ بےکوفی کی بات ہے. ان یسیر ریا ہے شرک, یہ ریا ہے اور شرک ہے. تمہارے اندر بہت فرما دیتے کہ کیا چند مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے تم ناز کرتے ہو؟ ایک ایک فرشتے ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں سال سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تمہارے سبحان اللہ کیا وقت کہتا ہے؟ یہ اپنے عمل پر نظر سے ہٹانا ہے, اپنے عمل پر نظر سے یہ ہٹانا ہے. جب تک تمہاری نظر عمل پر اپنے ہوگی کامیاب نہیں ہوگی. عمل کے باوجود تمہاری نظر اللہ کے جود و سخا پہ ہونی چاہیے. تب کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے زمانے کی قدر کرنے کی. لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا ہے. قضا ادا کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کے روزے کی قضا کر لو گے, قضا کھانا پینا چھوڑ دو گے, وقت بھی لا سکتے ہو. اس بنا پر جہاں تک ہو سکے, کوئی بہت زیادہ سختی نے رکھ ہی لینا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو تم قضا کرو گے تو نماز تو کھانا پینا تو رہے گا مشابہت, لیکن رمضان کے ایام ان کی ساعات ان کی برکات کہاں سے لے آؤ گے؟ خود اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالی اس زمان کو قدر کرنے کی توفیق بنائے. یہ زمانہ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ انسان بالکل گھاٹے میں ہے. اب گھاٹے میں ہے تو طبیب بھی کہتا ہے مر سکتا ہے, لیکن دوا فوراً بتاتا ہے. اللہ نے فوراً دوا بھی بتائی, اطلاع تو کر دیا کہ اپنے ذات کے اعتبار سے تم گھاٹے میں ہو, لیکن اس گھاٹے سے نکلنے کا بھی ذریعہ ہے میں بتاتا ہوں. جیسے میں نے تم کو اطلاع کیا مرد کی اور حقیقت کی اطلاع کیا, اسی طریقے سے اس کے نکلنے کی بھی یہ ترکیب ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, مگر وہ جو لوگ ایمان لائے. اللہ علی کتنی بڑی بات, نکلنے کا پہلا درجہ ایمان لانا ہے, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے وجود پہ ایمان لانا, اللہ کے بازو لا شریک ہونے پہ ایمان لانا, شرک کی نفی کرنا. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, نہ ان کے ذات میں شرک کرو, نہ ان کے صفات میں شرک کرو, نہ اعمال میں شرک کرو. اعمال سے خدا مقصود ہو, اگر اعمال سے غیر مقصود ہو گیا یہ شرک ہو گیا. ان یسیر دے آئے شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اللہ ہم سب لوگوں کے اعمال کو صحیح ایمان بہت بڑی ولی علم درجات, علم کے لیے درجات ہیں. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کلمہ شہادتیں زبان پہ جاری کرو. اب ایمان کی یہ بحث ہے پھر بیان کی جائے گی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دوسری چیز عمل صالح بھی کرو. پوری کامیابی اور پورے طریقے سے گھاٹے سے اسی صورت میں نکلو گے جبکہ ایمان لاؤ اور باقی اعمال جو آ گئے اس پر بھی عمل پیرا ہو. وعملوا الصالحات, عمل صالح بھی کرو. عمل صالح میں ارکان اربع تو اولن ہے, ولایت کا درجہ اصل میں یہ فرائض سے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ اگر فرائض ادا نہ کریں آپ, نوافل لاکھوں پڑھتے ہیں کوئی اس کا درجہ نہیں, کوڑے میں پھینک دے گا اللہ تعالیٰ, کچھ نہیں اس کی وقت. کہا علماء نے سب سے اقرب قرب مفترض جو ہم نے فرض کیا ہے نماز ہے, اور جو ارکان ہیں آئیں گے نماز کی پابندی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرائض سے قرب اصلی ملتا ہے اور نوافل سے قرب اس پر مستزاد ہوتا ہے, اصل وہی رہے گا. اگر فرائض کو ادا نہیں کیا نوافل کوئی درجہ نہیں. فرائض کی وجہ سے فرائض پڑھنے کے بعد نمافی کی وجہ سے فرائض کی تکمیل ہو جائے گی, کوئی بڑھ جائے گا, اصل چیز وہی رہے گی جو فرائض کی ہے. اس بنا پر ہمارے علماء نے ہمیشہ سے فرماتے تھے مولانا اسماعیل صاحب شہید, کہ لوگوں نے فرائض کو کہتے ہیں یہ اس کو بیگار حاکموں کا بیگار سمجھ رکھا ہے, لفظ یہ بیگار سمجھ رکھا ہے. فرائض کی عقبت کم کر دیا اور نوافل کو بڑھا دیا, یہ بھی ایک گمراہی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی. تمام سیدنا عبد القادی جیلانی نے, نعمان صاحب تھانوی نے, یہ سبھی لوگوں نے فرائض کو کہا ہے کہ فرائض کو بجا لاؤ, بدج عتم نوافل کو تکمیل کے لیے رہنے دو. تسبیح تو قرآن سے اس سے ہوگی, فرائض سے ہوگی. اس بنا پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالح کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق منحمد ہوا ہے. اسی لیے دعا فرمائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ محبوب اعمال کے توفیق کا سوال کرتے ہیں، وہی توفیق دیں گے تو ہو گئے. اس دن عمل الصالحات کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم کو سب کو کر دے. ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں اہتمام کرنے والے، لیکن اب بیان کیا کہ یہی تو کرے گا. وہ اپنے اندر بھی دائیہ پیدا کرنا ہوتا ہے، بلکہ زیادہ آپ حضرات رہی ہیں اور جو لوگ بھی مسلمان ہی میں کہتا ہوں، سب کو اللہ تعالی ایمان کی دولت اور عمل صالح کی توفیق کی نعمت سے نواز دے. کسی چیز فرما رہے ہیں وہ تواصل بالحق، اتنے پہ اکتفا نہ کرو، بلکہ اچھی چیزیں دوسروں کو بھی کھلاؤ. دوستوں جی کوئی دو، سب سے پہلے اپنے اولاد کو دو. جب تم کو اچھی چیز ملی ہے، ایمان بھی ہے، عمل صالح، تو اس کو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی دو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقات لہم لکم من النار. طاعت پر عمل کرو، اپنے بچوں کو بھی حکم کرو، معاصی سے بچو، بچوں کو بھی روکو. یہ نہیں کہ بچوں کو تو آپ نے دوزخ کے راہ پر لگا دیا ہے اور خود جنت کے راہ پر ہے، یہ بے انصافی ہے. اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. مسئول ہے آدمی، اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ماں رعیہ ہے، اپنے شوہر کے مال پر، اس کے بچوں پر رعیہ ہے، صرف باپی پہ نہیں ہے، امرات کا لفظ بھی ہے، غالب ہے امرات عورت بھی رائی ہے، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو پر رائی ہے، شوہر کے مال پر رائی ہے، شوہر کے اولاد پر رائی ہے. سب کہاں ہے اب؟ وہ اولو مانگے ہیں کہ اس کا موقع ہی نہیں دیتے وہ لوگ، کیا آپ گھر میں تعلیم کر سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اتنا کام دیتے ہیں بچوں کو کہ دوسرا کام سیکھے نہیں ہیں. کسی بچے بجائے کہا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بیکار بیٹھے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. سب یہی لفظ سکھا دیا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہے نا کام، مطلب کام یہی ہے بس، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کوئی عربی لڑکے سے پوچھے، کوئی کہے گا کام کر رہے ہیں، پر بھاگا آ جائے گا، کہے گا کام ہے ہی نہیں ہے. اما نے بلایا دو مرتبہ یا دس مرتبہ، اما ابا بلائے نہیں آئے گی جلدی، کیونکہ وہ کام ذہن نشی کر دیا ہے کہ کام یہی ہے. وہ راستہ جو جا رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ ناخوانگی کا ہے، یہ سب ناخوانگی والا کام، نہ پڑھنے والا، اس کو بیکار سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی گمراہی ہے قوم کی. ارے کم سے کم سمجھو تو اس کو، اس کو ایک درجہ دو. میں کہتا ہوں بہت، ایک بہت بڑے آئے تھے صحافی، وہ اپنی کتابوں مجھ سے لکھوانا چاہتے تھے، وہ انتقال ہوا آپ جانتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے، آپ کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم عصریہ کو آپ ترجیح دے رہے ہیں علوم دینیہ پر. میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم عصریہ کو آپ ترجیح دے رہے ہیں علوم دینیہ پر. میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا. کہا نہیں مولانا، کہا میں نے بالکل اس کو کاٹیے تو میں لکھوں گا. کاٹی کاٹوایا ان کو. بل تسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ حیات دنیا کی ترجیح میں سب چیزیں داخل ہیں. جو کچھ ہے دنیا کی زینت ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رکھا ہے اور اس دین کی عظمت کو باقی رکھا ہے، کم نہیں کیا ہے. دین میں عظمت ہے، اسلام یاد ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا. اسلام بلند رہے گا، بلندی کوئی توڑ نہیں سکتا. اپنے ذات کے اعتبار سے اسلام کے اندر بلندی ہے. اہل اسلام دلیل ہو سکتے ہیں لیکن اسلام دلیل نہیں ہو سکتا. اسلام کی بلندی اپنی جگہ پر ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. سعودیہ کا پرچم گر سکتا ہے لیکن اس پر لا الہ الا اللہ لکھا، اس کو نہیں گرا سکتے آپ. دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے دین لا تفیق وتواصل بالحق ہے, حق کی تعلیم کرو, اپنے لڑکوں کو سکھاؤ, دین سکھاؤ. سب کچھ دنیا نہیں ہے. ابھی ایک تاب دس بجے کہہ رہے تھے 30 سال کا لڑکا ہے, ہو گئی بیماری اس کو کینسر ختم ختم ہو رہا ہے, 30 سال ہو گئی بیماری, کوئی نہیں جانتا کب کس کا کب کیا ہوگا. حضرت فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے, معلوم ہے نا, وہ کہیں کسی گھر کے چاہے دواری پر چڑھ چکے تھے بری نیت سے, مالی نیت اور نیت سے جا رہے تھے. اچانک انہوں نے سنا, کوئی قاری پڑھ رہا تھا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کبھی وہ نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, جو حق نازل ہوا ہے کہ اسے ڈرتے نہیں ابھی. انہوں نے کہا آنا وہانا, آ گیا وقت, چند دیواری پہ نیچے آ گئے اور اپنے ساتھی جو ڈاکو تھے اسے کہا میرا دل بدل گیا, اب تم جاؤ ہم کو چھوڑو. اب یہاں میرا خیال ہے کہ وہ سب بھی تائب ہو گئے ہوں گے. آنے کے بعد فکر ہوئی, توبہ کیا تھا تو جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر ان کو ہوئی. سب کے یہاں گئے پورا کرنے کے لیے, سب کا پورا کر دیا. ایک یہودی کہتے بھی انہوں نے لوٹا تھا ڈاکہ ڈال کر کے, اس کے یہاں گئے, کہا دیکھو بھائی جتنا ہمارے پاس مال تھا ہم نے سب کو ادا کر دیا, اب تم کو ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس مال نہیں ہے. کہا میں معاف کیجیے, انہوں نے کہا معاف, کہا معاف نہیں کروں گا, چلو ہمارے باغ میں آپ پاسی کرو اور اس کی مزدوری سے ادا کرو. چونکہ مخلص سے تیار ہو گئے آپ پاسی, کچھ دنوں تو آپ پاسی کیا. ایک دن اس کو سمجھ میں اللہ کی طرف سے ہدایت میں لکھی ہوئی تھی, اس کو اس نے اپنے ایک کمرے میں جھولا رکھا اور اس میں اینٹ پتھر وغیرہ سب رکھ دیا اور کہا اس کو اٹھا کے لے آؤ, وہ جو جھولا رکھا ہوا ہے. لے آئے تو پھر اڈیل لیا انہوں نے, جو اس میں سب سونا اور چاندی کے ڈلے تھے. فوراً اسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد رسول اللہ. میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جب امت محمدیہ کا آدمی صرف دل سے توبہ کرے گا تو ایک پتھر کو اٹھائے گا وہ بھی سونا چاندی ہو جائے گا. دوستو مسلمان ہو گیا. حضرت فضیل ابن عیاض کتنے بڑے شخص ہیں, آج بچوں کا نام رکھا جاتا ان کے نام پر فضیل, اس وجہ سے ان کی کرامات ظاہر ہوئی, ان کی تقریر, اصل میں یہ کہنا تھا ان کی تقریر یہ ہے, یہ تقریر کیا انہوں نے کہ اے جوانوں عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. اے جوانوں, خواجہ محمد معصوم بھی فرماتے ہیں, میں جوانان مستدان سے کہتا ہوں, جو جوان ان سے کہتا ہوں کہ ان کنکریوں کو لے کر کے موتیوں کو نہ پھینکو. اس زندگی کی جو کنکریاں ہیں سنگریزے ہیں اس کو تم موتیوں کو دے کر کے نہ خریدو. تمہاری زندگی بالکل سنہری ہے, سونے سے بھری ہوئی ہے, تم اپنی زندگی کو تقسیم کر رہے ہو, کھا رہے ہو, بیچ رہے ہو. انہوں نے کہا اے جوانوں عمل کرو, یہ مت سمجھو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو گے. بہت سے کھیتی کی بہت آم کا بر آ رہا ہے, پکنے سے پہلے پورا ہونے سے پہلے کوئی آدھی طوفان آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت تم اپنی جوانی پہ ناز نہ کرو, اس وقت میں بھی تم کو موت آ سکتی ہے, تم موت کی تیاری کرو. موت کی تیاری, طوفان آتا ہے باغ کے باغ ختم ہو جاتے ہیں. جو کہتے ہیں نا بھائی بور بہت آیا تھا آم میں ختم ہو گیا, آدھی چل گئی وہ چلے ختم. آج دیکھیے جتنی موتیں ہو رہی ہیں عموماً جوانوں کی ہو رہی ہیں, اسکوٹر پر اس پر چل رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد خطاب کیا بوڑھوں کو, یہ جوان تو بڑھاپے کے منتظر ہیں اور تم اے بوڑھو کس چیز کے منتظر ہو؟ تم تو قبر میں پیدا کھا چکے ہیں. یہ واسطہ حدید ابن عیاض کے ڈاکو تھے, ڈاکوؤں کے سردار تھے, اب اہل اللہ کے سردار ہو گئے. اللہ نے بدل دیا قلب ماہیت. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دیا ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو کارآمد بنانے کی توفیق مرحمۃ فرمائے. متواصل بالحق ہے, متواصل بالصبر. اس راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے, فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے, پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں, آتی رہتی ہیں, تو صبر کر, صبر کی تلقین بھی سب کو کرو. یہ راستہ کٹھن راستہ ہے, نعمتوں کا راستہ نہیں, پھولوں کا نہیں ہے, کانٹوں کا راستہ ہے, اس سے گزرنا ہوگا. انبیاء کو بھی گزرنا پڑا ہے, ابو بکر صدیق کو بھی گزرنا پڑا ہے, عمر کو بھی, تب اس مرتبے کو پہنچے ہیں. اور تم چاہتے ہو یہاں رہتے رہتے پہنچ جاؤ, وہاں نہیں, تیار تو اس کے نہیں بھی رہو. صبر کا راستہ اللہ تعالیٰ, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرو. مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, صبر کو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم نے جو آیت پڑھی تھی اسی تشریح تھوڑا سا میں نے کر دیا, ذہن میں کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے. مضمون بہت طویل ہے ہمارا نا, لیکن ایک کتاب میں لے کے آتا ہوں کئی دن سے, اب سنا نہیں پاتا تو میں اس کو سنا دوں, تاکہ وہ گجرات میں یوپی میں رقص پیدا کرنے والا وہ بیان ہے, صوفی سلیمان. جو سنا ہوگا سورت میں صوفی سلیمان کر کے ہیں, وہاں لوگ جاتے بھی ہیں, ان کی ہم نے لکھا حالات. تو اس میں الہ آباد کے عالم کا بھی ذکر ہے, مولانا لیاقت علی صاحب. مولانا لیاقت علی صاحب جنگ آزادی کے دفعہ دس آدمی تھے, فتح کر چکے تھے, کتنے فوج اخیر سلطنت مغلیہ کے اخیر محتسب کوتوال وہی تھے. قطب باغ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں سے, انگریزوں کی لاشیں یہاں بھی پڑی ہوئی ہیں, یہ علاقہ بھی جنگ کا ہے. اور یہی کہ ایک آدمی نے غداری کیا تھا جس کی بنا پر ان کو لاش کو جانا پڑا. تاریخ مولانا لیاقت علی صاحب جب تشریف لے گئے ہیں, خود لکھا ہے مولانا مرغوب صاحب نے جو محسوفی صاحب کے, اس وقت ہماری عورتیں لہنگا پہنتی تھیں اور دوپٹی پہنتی تھیں. مولانا لیاقت علی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے لباس پہ لیا صحیح لباس شرعی میں, اور ساتھ ان کا ہوا صوفی سلیمان کا. یہی صوفی سلیمان, حضرت مولانا صوفی سلیمان تھا راجپوری. میں نے کہا یہ دیکھیے پہلے لکھا ہوا یہ صوفی سلیمان تھا. حضرت صوفی صاحب کی کنیت ابو محمد تھی. آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق جگہ صحیح تاریخ معلوم نہیں, کب پیدا ہوئے, کس سال میں پیدا ہوئے, کچھ پتا نہیں. البتہ بڑی عمر والوں کے بتلانے اور بعض حالات سے پتا چلتا ہے کہ صوفی صاحب کی عمر شریف 125 سال کے قریب تک ہوئی. اصل میں آپ کو بچپن ہی سے ازہد یاد الہی کا شوق تھا. یہ تھوڑے بڑا آدمی ہوتا ہے, بچپن ہی سے اس کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو بچپن ہی سے ازہد یاد الہی کا شوق تھا, گویا آپ پیدائشی ولی تھے. بچپن ہی سے ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہے. اور ایک بڑی بات ہے کہ گجرات کے عالم ہیں, یوپی کے عالم شاہ فضل الرحمان تھا, ان سے ہی خلیفہ بھی ہیں, اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں. آپ علی رحمان نے سب سے پہلے بزرگ و شیخ قابل محبوب رب العالمین حضرت مولانا نام الدین مکی, جو قیام ترکیسر ضلع سورت میں جن کا قیام جیسے مہتر کی ہے, وہیں پہ حضرت نام الدین کی بھی قبر ہے, بہت بڑے ہیں. پہلے ان سے تعلق پیدا کیا انہوں نے, بہت بڑے آدمی ہیں. موسیٰ مہتر کے بھی شیخ وہی ہیں, ان کے بھی شیخ وہی ہیں. یہ بتانے کے لیے گجرات نہیں ہے. بیت ہو کر سلسلے چشتیہ نقشبندیہ میں خلافت پائی, خلیفہ تھے. آپ کے دوسرے مرشد شیخ ابراہیم رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور آپ کے تیسرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد تھے. یو پی کے بزرگ سے ان کو اجازت بھی ملی تھی. حضرت گنج مراد آباد خلافت اجازت دیر ہو چکی ہے. عام مسجد میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے لگے. فرماتے ہیں کہ تشریف لے گئے مولانا ماں شفیع الرحمان صاحب کے یہاں, تو وہاں کمرہ بند تھا, تو ان کے لڑکے چاہتے تھے اس کو بھی جانے چلے, تو نہیں منع کیا کہ نہیں, نہ جب بزرگوں کے یہاں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. ملفوظات سناتا ہوں. آپ کی علمی خدمات, آپ علیہ السلام نے لاجپور میں لوگوں کے غلط اعتقاد کو درست کرنے کے لیے ایک دارالعلوم قیام فرمایا تھا. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, صوفی بھائی جو کہتا ہے ان کا حیا ہے. آپ نے لوگوں کے اعتقاد کو درست کرنے کے لیے لاجپور میں لوگوں کے غلط اعتقاد کو درست کرنے کے لیے ایک دارالعلوم قائم فرمایا تھا, جو اس زمانے میں تعلیم کے اعتبار سے بہت مشہور تھا. دور حدیث کی تعلیم ہوتی تھی, یہ بھی تاریخ ہے, دور حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. اس دارالعلوم میں ہندوستان کے مشہور علماء تعلیم کے خدمات انجام دیتے تھے, جن میں مولانا شمس الحق کابونی, مولانا خود بخش پنجابی اور مولانا لیاقت علی صاحب الہ آبادی مشہور تھے, اس میں مشہور تھے. یہاں سے تشریف لے گئے تھے جب شکست ہوئی یہاں پر, وہ تو اب جانے دیے شکست تھی. مہینوں کے بعد لاجپور پہنچے, وہاں پھر مدرسے میں شریک ہوئے اور رہے بہت, پھر آگے میں گرفتار ہو گئے, کسی نے خبر کر دیا گرفتار ہو گئے, پھر 30 سال کے لیے لے آئے الہ آباد. آدھا الہ آباد انہیں کے ملک میں تھا, سب ضبط کر لیا انگریزوں نے, اور 30 سال کے لیے کالا پانی بھیج دیا. ان سے پوچھا کہ آپ اپنی جو چیز کر رہے ہیں آزادی کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے. کہا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. کہا پھر جیل میں ڈالا, میں لے چلو, لے چلے گئے. وہی سلطان ٹیپو نے جو جواب دیا تو وہی بالکل انہوں نے جواب دیا. آپ کی طرح آپ کے ارشادات بہت عمدہ بات ہے. آپ کے ارشادات عمر گرامی انمول اور بے قیمت جوہر ہے. زیادہ یہی سنانا ہے بہت زیادہ. عمر گرامی, اللہ نے جو عمر دیا ہے وہ انمول اور بے قیمت جوہر ہے, اس کو حقیر و ناچیز دنیا کے عوض فروخت نہ کرو. بہت بڑا خسارہ یہ ہے. زندگی جو تم دیا اس سے بل اصل وہی تمہارے کہتا ہے زمانہ رہ گیا, تبھی تو کچھ عمل کرو گے. اب اس زمانے میں غلط کرو گے تو زمانے کی تم نے قدر نہیں کیا, خراب کر دیا زمانے کو. قرآن مجید کو اپنے اعمال کا آنا بنانا چاہیے, یہ عمدہ نصیحت ہے. قرآن کریم کو, قرآن مجید کو اپنے اعمال کا آئینہ بنانا چاہیے. خصوصاً ان درخو سے اپنے افعال کا موازنہ کرنا فلاح نجات کا ایک طریقہ ہے. قد افلح المؤمنون, اس آیت کی تفسیر وغیرہ کرنا بھی چاہیے لوگوں کے سامنے. اور دوسری یاد ہو عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, ان دونوں آیتوں کو والی فرما رہے ہیں کہ ان کے معنی مداری کو سامنے رکھو اور اس پر عمل کرو. تیسرا, اور فرمایا جو سچا یقین اس بات پر رکھنا چاہیے, فرمایا کہ سچا یقین اس بات پر رکھنا چاہیے کہ خدا تعالی ہر آن اپنی مخلوقات کے حرکات اور سکنات کا ناظر ہے. یہ مراقبہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, کبھی سب بیان ہوئے تھے, جو بھی اللہ جانتا ہے ہمارے ہر سکون کو اور ہر حرکت اللہ جانتا ہے, دیکھ رہا ہے. فرمایا سچا یقین اس بات پر رکھنا چاہیے کہ خدا تعالی ہر آن اپنی مخلوقات کے حرکات اور سکنات کا ناظر ہے. چوتھا ملفوظ, اللہ پاک کے پاس جانے کا جب پورا یقین ہے تو اس کو حیا اور شرم کرنا چاہیے. جب اللہ کے جب جانا ہے, ہم کو منہ دکھانا ہے, تو پھر شرم کو اچھے نامشہور چیزوں سے دور رہنا چاہیے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو سب سے برا سمجھے. یہ دیکھیے یہ عبادت, یہ فلاں بھی سکھا دیا ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کو سب سے برا سمجھے, سب سے کم درجے کے ہم ہیں. یہ بڑا کام ہے, یہ بہت مشکل ہے. لکھتے ہیں علماء, لکھتے ہیں کہ صدیقین کے قلب سے بھی حب جاہ کا مرض آخر میں نکلتا ہے. حب جاہ کا مرض وہی تو بڑا سمجھنا ہے. وجوب لکھا ہے ابن مالک کو حاصل پر بھی لکھا ہوا ہے, صدیقین کے قلوب سے حب جاہ کا مرض آخر میں نکلتا ہے, آخر تک رہتا ہے. یہ لکھا قلب نور, قلب نور خداوندی کے نزول کا محل ہے, تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے. قلب نور خداوندی کے نزول کا محل ہے, اس لیے اس کو برے خطرات اور ملموم خیالات سے خراب نہ کرنا چاہیے. اللہ دل جو ہے اللہ کا برتن ہے, وہ تو ہے اللہ, اس برتن کو گندا نہ کرو, اس میں اللہ کی یاد سے اس کو مرصع کرو, صاف ستھرا رکھو, اس کو مضموم خطرات اور خیالات سے خراب نہ کرنا چاہیے. اس لہذا اس امور سے ہمیشہ مضطرب رہنا چاہیے کہ اس کے دل خراب ہوتا ہے, کیونکہ اس سے دل خراب ہو جاتا ہے ہر وقت. کون کون کبر ہے, کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جسے دل خراب ہو جاتا ہے, یہ ان کے ملفوظات ہیں. آپ کی وفات 1383 ہجری میں ہوئی, اس دار فانی سے دار بقر کرنے لگا. آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان پر آخری سانس تک اللہ اللہ کا ذکر تھا اور آہستہ آہستہ بند ہوتا گیا اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی. آخر میں اللہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون. سورت شہر کے صوفی باغ میں آپ مدفون ہیں. نور اللہ مرکزہ, جس نے مختصر سنا دیا. بہرحال بہت سی باتیں ہو گئیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس وقت کو جو گزرا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے بیٹھنے کو, سننے کو, کہنے کو, سب کو قبول فرمائے اور اس زمانے کی قدر کرنے کی توفیق بنائے. زمانہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب حضرات کو بھی صحت کاملہ سب کو عطا فرمائے, ظاہری اور باطنی صحت سے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ میں نے اعوذ بکا من کفر اور فسوق اور عصیان, جس طریقے سے جزام اور برس سے اور جنون سے پناہ مانگی, اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگی ہے معوذات میں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ اس شخص کو, اس بولنے کو, سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. بہت سے حضرات آج چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو فائد المرام ہو کر کے بھیجے, صاحب نسبت بنا کر کے ان کو بھیجے واپس کریں, اور جو حضرات رہیں مزید ان کو ترقیات کا اس کو ذریعہ بنائیں, اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور جاری اور ساری رکھے. اللہ تعالیٰ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. آپ حضرات کی دعا کی برکت سے طبیعت اچھی ہے, کل سے اس سے پہلے کچھ خراب ہو گئی تھی لیکن اچھی ہے. آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں بھی کام پہ لگا رہوں اور اللہ اپنی محبت سے اور نسبت سے اور تعلق سے سرفراز فرمائے ہم کو, ہمارے تمام بال بچوں کو دین کی خدمت کی توفیق, خانقاہ کی خدمت کی توفیق, مدرسے کی خدمت کی توفیق, اس کے حقوق کے ادائیگی کی توفیق کی نعمت سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.